עליזה פוגשת את נבי ארנבי. הטיול אל העיר הגדולה. בבית קאט על ראש גבעה גרה משפחה מיוחדת במינה. המשפחה של עליזה. נא הכירו. אבא ואמא, האחות הגדולה סיליה, הטבחית מרתה והחתולה דינה. סיליה ילדה רצינית, מסודרת, נקייה וקפדנית. והכי חשוב, חרוצה ושקדנית. מתנהגת למופת. ולעומתה, אחותה הקטנה עליזה השובבה. בגדיה מוכתמים תמיד. בשעות הארוחה מחטטת בחוסר תיאבון ומעוררת את הכעס של אמא. יחלי את הסלט עליזה, ועליזה חושבת. מה לי הוא למזון של ארנבות ושפנים? הרי האוכל הזה בכלל לא מתאים לאנשים. עליזה יודעת שאמא אוהבת אותה. הרי לא ייתכן שתאהב אותה פחות רק בגלל קטם או סלט ירקות.